तो गुनाह करके देखिए। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए। मोहब्बतों में जिंदगी तबाह करके देखिए। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए। मोहब्बतों में जिंदगी तबाह करके देखिए। चमक उठेंगी बिजलियां, बरस पड़ेंगी बदलियां, खिलेंगे फूल प्यार के, उड़ेंगे दिल में तितलियां। कभी किसी हसीन पर निकाह करके देखिए। हाँ, कभी किसी हसीन पर निगाह करके देखिए। कभी किसी हसीन पर निगाह करके देखिए। मोहब्बतों में जिंदगी तबाह करके देखिए। जुनून है कितना इश्क में, सुकून है कितना इश्क में। कभी किसी से इश्क में, कभी किसी से इश्क में निभा करके देखिए। कभी किसी से इश्क में निभाह करके देखिए। कभी किसी से इश्क में निभाह करके देखिए। मोहब्बतों में जिंदगी तबाह करके देखिए।